Adrian Sână featuring Sandra N. Angel, locul 7 și o poziție în urcare. Vă propun acum să mergem pe locul 6. Aici se află Cerebel featuring Helen. Kaboom în urcare, 4 poziții. Number 6. Nici cu banii de chirie, nu poți să-ți mulți